MediaExpert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Szykuj się do szkoły i szykuj się na wygraną. Teraz w Biedronce nauka przynosi jeszcze więcej korzyści. Kup dowolne produkty marki Oxford za minimum 20 zł i odpowiedz na pytanie konkursowe. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. Do zdobycia skutery Vespa, konsole PlayStation oraz tablety iPad mini. Wygrywaj z Oxfordem. Konkurs trwa tylko do 14 września. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem twardym 500 GB za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 11. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. o lesie. Katarzyna Nosowska z płyty 8. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Przed nami ostatnia godzina w Markomanii, czyli do południa jeszcze kilka płyt przygotowanych i trochę muzyki. Wygląda mi na to, że to będzie godzina dość jazzowa. No to spróbujmy. to płyta nowa, ale pewnie słyszeli ją państwo już na antenie Trójki, choćby w piątkowych tonacjach Michała Margańskiego. City Album. Michał Wróblewski, trio. Obok Michała, który gra na fortepianie, także na kontrabasie Michał Jaros i na perkusji Paweł Dobrowolski. Dzisiaj wybrałem Chopin Street z tego albumu, bo to taka właśnie podróż przez różne ulice miast. Tak jak czytam na okładce, to wszystko dzięki trasie koncertowej z Terencem Blanchardem w 2013 roku, kiedy zespół udał się do różnych miejsc, no i gdzieś potem to wszystko w nich zostało. I przełożyli to na muzykę, na 8 kompozycji, właśnie na pod numerem 5 Chopin Street, a także na blues warszawski, który otwiera cały zestaw. I to jest muzyka, która myślę, że zostanie z nami na dłużej. Także jeśli zechcą państwo włączyć radio dzisiaj po 22 w audycji Mało Obiektywnie, będzie mi z tego powodu bardzo miło. I kolejna płyta przede mną. To już są właściwie, mogę powiedzieć, nasi starzy, dobrzy znajomi, bo grają w Krakowie od już ładnych kilku lat, od 2006 roku chyba nawet, a dopiero 3 lata temu, w roku 2011, wydali swój pierwszy album. Zresztą nazwę też wymyślili ciekawą, bo Frittata to podobno w porze śniadaniowej brzmi całkiem nieźle. Thank you.

Album nosi tytuł No Name. Taki właśnie nosi tytuł. No Name. Muzycy na tej płycie tacy cudowni jak Cezary Konrad, Jan Smoczyński, Michał Dąbrówka, Tomasz Kałwak, Marek Podkowa, Jarosław Spałek i Damian Kurasz. Ale wszystko to spaja swoją postacią Tadeusz Borczyk, bo to jego właśnie płyta o takim tytule. No Name. Nie mam czasu, jak się dzisiaj okazało, na to, żeby była godzina i koncertowa, i jazzowa, więc pomyślałem sobie, że połączymy te dwie próby w jedną całość. No i sprawdźmy, co z tego wyniknęło. Thank you.

Armandos Rumba, Chica Korei w wykonaniu trzech pianistów: Iro Rantala, Leszek Morzer i Mikael Wolny na koncercie w Berlinie w grudniu 2012 roku. I to właściwie tyle. No nie, jeszcze jedno nagranie przed nami. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i do usłyszenia za 10 godzin po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Esbjorn Svensson Trio. autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Pozwólcie mi nakręcić western, mówię. Wiem, że potrafię. Dobrze trzymam się w siodle, ale on mówi, że nie ma żadnych szwedzkich kowbojów. Jesteś taka skomplikowana, Gritter. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo, moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Są takie pewne siebie. Uprawiają sport i pracują w biurach swoich tatusiów, a potem chodzą do klubów nocnych. Są takie amerykańskie. Tak, jankeskie dziewczyny. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Goodbye, my friend, I think. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Minęła 12, tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Premier przeniesie się do Brukseli. Dziś ważny szczyt. Tornistry pełne uśmiechów trafią do dzieci jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Będzie kolejna gra z Wiedźminem, tym razem planszowa. I walka z potworami, i romanse, intrygi. No wszystko to tam jest. Jest to bardzo, naszym zdaniem, zgodne z tym, co robimy w grach. Premiera jeszcze w tym roku. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Najpewniej późnym wieczorem dowiemy się, czy polski premier zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. O 17 rusza nadzwyczajny szczyt Unii, a na nim unijni liderzy mają podjąć decyzję w sprawie obsadzenia dwóch czołowych stanowisk w Unii. Oprócz przewodniczącego Rady wybierają szefa lub szefową unijnej dyplomacji. Tu największe szanse ma włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini, choć jednym z kandydatów jest także Radosław Sikorski. Faworytem jest za to Donald Tusk, choć jak mówi profesor Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nadzieje w sprawie polskiego premiera są za bardzo rozbudzone. Trochę ulegamy tej manii. Za dużo o tym mówimy, za dużo podbijamy ten bębenek. Już nieraz tak było. Nieraz już mówiliśmy, że Tusk na pewno obejmie jakąś ważną funkcję w Europie. Bodajże trzeci raz już o tym mówimy. Za każdym z poprzednich razów nic z tego nie wychodziło. Okazywało się po czasie, że to nie było nawet poważna kandydatura, a raczej wytwór PR-owców Platformy. Inni komentatorzy i obserwatorzy jednak już widzą Tuska w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Hiszpańska prasa przybliża nawet dziś sylwetkę polskiego premiera, biorąc za pewnik, że to właśnie on zostanie wybrany. Przewodniczącym Rady Europejskiej zostanie Donald Tusk. Wiemy to z potwierdzonych źródeł dyplomatycznych, twierdzi komentator dziennika ABC. I przypomina, że jeśli tak się stanie, będzie to najwyższe stanowisko, jakie zajmie w Unii Europejskiej przedstawiciel Europy Wschodniej. Dziennikarz La Vanguardia, gazety, która też stawia na Tuska, przypomina, że jeśli zostanie wybrany, to on pokieruje najbliższym szczytem Unii Europejskiej z Rosją. Putin musiałby wtedy negocjować z politykiem reprezentującym kraj, będący jeszcze niedawno w orbicie wpływów Rosji, czytamy w La Vanguardii. Wybranie Tuska byłoby podniesieniem rangi Polski i potwierdzeniem, że jest ważnym aktorem w Unii. To opinia opublikowana w dzienniku Ekonomista. Komentatorzy informują, że nominację Polaka popiera większość krajów, m.in. Wielka Brytania. Ich zdaniem najmniej zainteresowany kierowaniem Radą Europejską jest sam premier Polski. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Spędzili pod ziemią ponad 40 godzin, ale wszystko skończyło się dobrze. W kopalni złota i srebra w Nikaragui udało się uratować 20 górników. Wciąż jednak poszukiwane są 4 osoby i o ich losie jak na razie niewiele wiadomo. W czwartek rano wywołana przez ulewne deszcze lawina błota i odłamków skalnych przysypała wejście do kopalni, która położona jest na zboczu góry. Na miejscu zebrały się setki ludzi, członkowie rodzin oraz przyjaciele górników i bez przerwy trwała także skomplikowana akcja ratunkowa. Warunki pracy w tym rejonie są bardzo złe. Właściciel kopalni zamiast zatrudniać górników pozwala im na wydobywanie srebra i złota na własną rękę pod warunkiem, że potem sprzedadzą mu uzyskany kruszec. Ponad 1000 uczniów z Radomia dostanie tornistry pełne uśmiechów. Akcję zbierania przyborów szkolnych wspiera Polskie Radio, a jeszcze przed pierwszym dzwonkiem plecaki trafią do dzieci z najuboższych rodzin. Nie mają wielkich oczekiwań, nie marzą o markowych gadżetach. Dzieci, których rodzicom nie najlepiej się powodzi, chcą jedynie, by plecak był nowy, a zeszyty kolorowe. Ksiądz Grzegorz Wójcik, dyrektor radomskiej Caritas, ma nadzieję, że najmłodsi będą zadowoleni. Bardzo z tego się cieszymy, że taka duża ilość naszych podopiecznych otrzyma te wyprawki szkolne. Zawartość tego plecaka uzależniona jest od wieku dziecka. Proszę, tutaj mi podpisać. Trzy razy? Tak. I teraz tak jest. Jedna mała, dwie duże i plecak. Bardzo ważne, bo to pomaga bynajmniej. No, jest już tanie, żeby kupić dzieciom zeszyty, długopisy, te bloki, nie bloki. No przydaje się. Mam piątkę dzieci. Zbiórkę przyborów szkolnych pod hasłem Tornister pełen uśmiechów przeprowadzono po raz drugi. Z Radomia Anna Orzeł. Najpierw był w książce, potem w wirtualnym świecie, a teraz trafi na planszę. Mowa o Wiedźminie. Twórcy kultowej komputerowej gry zapowiadają, że już wkrótce pojawi się inspirowana Wiedźminem gra planszowa. Miłośnicy tego pogromcy potworów będą zachwyceni, zapewnia Rafał Jaki z CD Projekt Red. I walka z potworami, i romanse, intrygi, trochę humoru, trochę ciężkich decyzji. No wszystko to tam jest i oczywiście jest to w warstwie tekstu fabularnego na kartach zadań. Natomiast no jest to bardzo naszym zdaniem zgodne z tym, co robimy w grach. Gra planszowa ma trafić na polski światowy rynek do końca tego roku. A to był serwis Trójki. Po południu możliwe burze, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Deszcz możliwy także w okolicach Poznania, Olsztyna i Gdyni. Od 18 stopni w Białymstoku i Suwałkach do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wczoraj w Żywcu zakończyła się trasa Męskie Granie 2014. To było dwumiesięczne święto dobrej polskiej muzyki. Najwspanialsze momenty przypomnę w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357. Startujemy o 15. Do usłyszenia obowiązkowo. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 1800 W z teleskopową rurą i regulacją mocy za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się! Stickies mogą wszystko! Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21.